آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مرشد و مربی پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ ناسازی تباہ کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کی امامت آپ ہی فرمائیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, تمام بیماریوں سے سبک دوشی عطا فرما کر عمر طویل بے صحت عطا فرمائے. جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی, ارشاد باری تعالی ہوا فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملے, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ آیت مقدسہ کا مفہوم, اس کے مرادی معنی. یہ آیت مقدسہ سورہ کہف کی آخری آیت کا حصہ ہے, اور سورہ کہف یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 15 پارے سے شروع ہوتی ہے اور 16 میں اس کا اختتام ہوتا ہے. 110 آیات اس سورہ مبارکہ میں ہیں. کچھ باتیں اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف یہ پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوگی, ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ کچھ آیات کسی سورت کی نازل ہوں یا چند آیات نازل ہوتی تھیں, لیکن سورہ کہف کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ 110 آیات ایک وقت میں نازل ہوئی. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے. اس سے اس سورت کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں, اور حدیث شریف میں بھی ہے, مسلم کی روایت ہے جسے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کہف کی شروع کی 10 حفظ کر لے, اور ایک روایت میں ہے کہ آخر کی 10 حفظ کر لے, تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑے بڑے فتنوں سے نجات عطا فرمائے گا. ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ کہف کو شروع سے لے کر آخر تک تلاوت کر لے تو وہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا, اور فرمایا یہی نور اور یہی روشنی کل قیامت میں اسے کام آئے گی. اور فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک بڑے سے بڑے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھے گا, اور اگر اس دوران دجال کا فتنہ بھی اگر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا. اور فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے تمام گناہوں کو اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے معاف فرما دے گا. تو یہ سورہ کہف کی بڑی برکت ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, الحمدللہ, کہ ہم اور آپ خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کریں اور اس برکت کو حاصل کریں۔ ایک خصوصیت اس سورہ مبارکہ کے آخری دو آیات کی یہ بیان ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں، لیکن نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت میں بیدار نہیں ہو سکتا اور مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ سورہ کہف کی آخری دو آیات جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہاں سے لے کر آخری سورت تک اگر رات میں سوتے وقت اسے پڑھ لیا کرو تو جو وقت تم نے اپنے ذہن میں بیدار ہونے کے لیے رکھا ہے ٹھیک اسی وقت تم بیدار ہو جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، اسے پڑھ کر سوتے اور ہم ٹھیک اس وقت میں بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ کہف کی چند خصوصیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئیے، گزشتہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور اس مہینے میں اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کی عبادت کی، اور عموماً رمضان المبارک میں عبادت کی طرف رجحان لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، لوگ نیکیاں کرنے کی طرف راغب رہتے ہیں۔ خدا کرے کہ وہی رجحان آئندہ مہینوں میں بھی ہمارا برقرار رہے، اور اگر برقرار نہ بھی رہے تو کچھ نہ کچھ عبادتیں ہم ضرور کرتے ہیں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کریں۔ تو اب ہم جب عبادات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ عبادت میں کوئی کمی یا خامی اگر رہ جائے، کوئی نقصان رہ جائے، تو وہ عبادت اپنے اچھے طریقے سے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ جب وہ عبادت کامل نہیں ہوتی تو پھر ثواب میں بھی اس اعتبار سے کمی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ خامیاں، کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اسی حوالے سے آپ نے گزشتہ جمعے میں یہ سماعت فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہم نمازوں میں کرتے ہیں یا جہاں جہاں ہم تلاوت کلام مجید کرتے ہیں، تو تلاوت کلام مجید میں کہاں کہاں ایسی باریک باتیں ہیں کہ جن کا خیال اگر ہم نہ رکھیں تو ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ آپ نے گزشتہ جمعے میں سماعت فرمایا۔ اب آئیے، عبادت کے حوالے ہی سے ایک بیماری ایسی ہے جو ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے ریاکاری، دکھاوا، اور اسی کو شرک اصغر بھی کہا گیا اور شرک خفی بھی کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اچھے سے اچھی غذا استعمال کرتے ہیں، غلط اور خراب چیزوں سے بچتے ہیں، اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوئی بیماری لگ جائے تو آدمی کی ساری کوششیں دھری رہ جاتی ہیں اور اس کی صحت گرنے لگ جاتی ہے۔ بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے کہ عبادات کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جب اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ریاکاری ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ ہمیں لگ جائے تو ہماری ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے، ہماری ساری محنتوں کو پانی میں ملا دیتی ہے۔ اس لیے اس بیماری کا تدارک اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری ایسی مخفی ہوتی ہے کہ مثال دی آپ نے فرمایا کہ چونٹی کی چال سے بھی خفی ہوتی ہے۔ چونٹی کی چال حالانکہ خود اتنی خفیف ہے کہ ہمارے جسم پر چلنے لگ جائے، بسا اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ چونٹی ہمارے جسم پر رینگ رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف اس بیماری کی چال ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ملتے ہیں کہ آدمی اس سے بچنے کے لیے کیا کرے، انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے. اس آیت مقدسہ کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جہاد میں بہت زیادہ حصہ لیتے اور لڑائی میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے، اور جہاد میں شرکت کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایک ان کے دل میں خواہش یہ بھی تھی کہ لوگ انہیں بہادر کہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی بنا پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. ایک شان نزول اس آیت مقدسہ کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہوں خاص اس کی رضا کے لیے، لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ اگر مجھے دیکھیں تو بہت اچھا ہو، میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ لوگ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور اس کے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. ایک شان نزول اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحاب نماز پڑھتے یا عبادت کرتے، اور جب لوگ انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ اپنی عبادت کو طول دے دیا کرتے تھے، اپنے عمل کو بڑھا دیا کرتے تھے. اگر لوگ نہ دیکھتے وہ عمل قلیل رہتا، اور جب لوگ انہیں اس طریقے سے دیکھ لیتے وہ اپنے عمل میں اضافہ کر دیا کرتے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وجہ اس آیت مقدسہ کے نزول کی بنی کہ کوئی کام، کوئی عبادت جب کی جائے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے. اس میں اگر دکھاوا شامل ہو جائے، اس میں اگر تصنع شامل ہو جائے، ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو. یہاں شرک سے مراد ریاکاری ہے، اور اسی ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں اور شرک خفی بھی کہتے ہیں. اب آئیے حدیث مبارکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینے میں آئے، کیا دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے ہیں. وہ بھی بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہو گئے تو تنہائی میں آپ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ یا ابا ہریرہ، آپ مجھے وہ حدیث سنائیے کہ جو آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بٹھایا اور فرمایا کہ آج میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا اور چیخ مار کر آپ بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر سہلانے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے دوبارہ آپ نے آغاز گفتگو کیا اور اتنا کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور اس کے بعد پھر چیخ مار کر آپ بے ہوش ہو گئے. دوسری بار جب بیدار ہوئے پھر یہی عمل ہوا، اور تیسری بار بے ہوش ہونے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل قیامت میں تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی، سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن ہوگا، اور رب کریم اس سے فرمائے گا کہ بندے، میں نے دنیا میں تجھے بھیجا، بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا، میں نے علم حاصل کیا، میں نے تیرے قرآن کو حفظ کیا، اس کا علم حاصل کیا، اور لوگوں تک میں نے اس کو پھیلایا، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا، رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو دنیا میں یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں، سو جس کام کے لیے تو نے یہ کیا دنیا میں تجھے وہ حاصل ہو گیا، دنیا میں لوگ تجھے عالم کہہ چکے، دنیا میں لوگ تجھے حافظ کہہ چکے، اب ہمارے دربار میں تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، فرشتوں لے جاؤ اور اسے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص جو کھڑا ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، اس سے ارشاد ہوگا کہ بندے بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں نے اپنی پوری قوت صرف کی اور تیرے راستے میں میں جہاد میں نے کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو دنیا میں جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے شجی کہیں کہ کیسا بہادر ہے، کیسی جمع مردی سے جنگ لڑ رہا ہے، تو جس کام کے لیے تو نے وہ عمل کیا دنیا میں تجھے لوگوں نے بہادر کہہ لیا، اب ہمارے دربار میں تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، فرشتوں لے جاؤ اسے اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص لایا جائے گا اور وہ شخص ہوگا مالدار۔ کہا جائے گا کہ بندے تو نے دنیا میں کیا کیا، وہ کہے گا کہ مولا میں نے دنیا میں جو تو نے مجھے مال عطا فرمایا تھا میں نے تیرے راستے میں اسے خرچ کر دیا، میں نے غریبوں پر تصدق کر دیا اور سارا کا سارا مال میں نے تیری خاطر لٹا دیا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اپنا مال اس لیے لٹایا تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو جس کام کے لیے تو نے یہ عمل کیا دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا، اب ہمارے دربار میں تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، اور حکم ہوگا کہ فرشتوں لے جاؤ اور اسے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں، ایک عالم دین علم حاصل کرنے کے لیے کتنے سال لگاتا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، ایک حافظ قرآن قرآن یاد کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کرتا ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے، اسے حفظ کو قائم رکھنے کے لیے سال ہا سال اس پر محنت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، ایک آدمی مال نہ جانے کتنی محنتوں سے خرچ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی جنگ لڑنے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ لیکن ایسے بڑے بڑے کام، اتنی محنتیں بھی، اگر اس میں یہ نیت شامل ہو جائے کہ لوگ ہمیں عالم کہیں گے، لوگ ہمیں شہید کہیں گے، لوگ ہمیں سخی کہیں گے، تو یہ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، رب کریم کے دربار سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک واقعہ حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ ایک شخص کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، وہ جنت میں جھانک کر کے طرح طرح کے میوے اور طرح طرح کی آرائشیں دیکھے گا، جنت کی خوشبو سونگے گا، اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ فرشتوں اسے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تو مجھے پہلے ہی جہنم میں بھیج دیتا؟ رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو دنیا میں مجھ سے مذاق کرتا تھا، میرے سامنے تو بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے بڑا نیک بن جایا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بڑا مسکین بن جایا کرتا تھا، اب تیری سزا یہی ہے، تو اسے جہنم میں پھینکنے سے پہلے جنت کی خصوصیات دکھائی جائیں گی، جنت کی خوشبو سونگھائی جائے گی اور اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ریاکاری یہ اگر عبادت میں شامل ہو جائے تو اس عبادت کو سرے سے باطل کر دیتی ہے، کوئی ثواب اسے نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ رکھنا سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور بے شمار لوگ جو قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں نوافل اور نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا قیام اللیل کرنا، ان کا شب بیداری کرنا سوائے تھکاوٹ اور بیداری کے کچھ نہیں، اس لیے کہ ان کی نیتوں میں ریاکاری شامل ہو جائے تو بڑی بڑی ان کی عبادتیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اس بیماریوں کی اس کی علامتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی تین علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ اگر اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو تو بہت سست ہو، لیکن جب لوگوں کے درمیان آ جائے تو بہت چست ہو جائے، عبادت میں بہت اس کو مشغول ہو جائے، فرماتے ہیں ایک علامت یہ ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دوسری علامت یہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالی کے لیے کرے، لیکن جب لوگ تعریف کریں تو اس میں اور اضافہ کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ جب لوگ تعریف نہ کریں، لوگ اس کی جانب متوجہ نہ ہوں تو پھر وہ عبادت میں کمی کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تین علامتیں ہیں، ہمیں بھی اپنی عبادتوں میں اسے مد نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ خامیاں ہمارے اندر ہوئیں تو ہماری بڑی بڑی عبادتیں عزیزان محترم ضائع ہو جائیں گی۔ اب آئیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی گہرائی میں بات کرتے ہیں، اگر ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ فرمائیں آپ کو ان کی کتابوں میں بہت گہرائی نظر آئے گی، بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائیں اور آپ نے وہ علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ علم دین حاصل کرنے کے بعد، 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے تمام مسافروں کو جب لوٹ لیا تو امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مخصوص ڈائری جس میں آپ نے اپنی علمی یادداشتیں لکھی تھیں، وہ ڈائری بھی ڈاکو لے گئے۔ تو امام غزالی ڈاکوؤں کے پاس گئے اور کہا کہ خدا کے لیے سب مال لے جاؤ، لیکن وہ میری ڈائری دے دو، میری 16 سال کی محنت اس میں ہے، اور اگر وہ ڈائری تم نے لے لی میرے علم کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکوؤں میں سے کسی نے کہا کہ وہ غزالی، کہ ڈائری اگر گئی تو علم چلا گیا، ایسا تم نے علم حاصل کیا کہ سارا کا سارا ڈائری کے اندر، اور ڈائری گئی تو علم گیا۔ امام غزالی کو اس کی بات ایسی دل پر لگی، آپ نے فرمایا کہ یہ ڈائری اپنے پاس رکھو، اب تو ایسا علم حاصل کروں گا کہ اب ڈائری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد دوبارہ تحصیل علم کی، اور اس کے بعد ایسا علم حاصل کیا اور ایسا علمی مقام حاصل کیا کہ آج کے دور میں بھی جب کسی عالم کو اس کے علم کی بنا پر اگر کوئی مرتبہ دینا چاہے، اس کے علم کی فضیلت بیان کرنا چاہے تو کہتے ہیں یہ تو اپنے وقت کا غزالی ہے، یہ تو اتنا بڑا عالم ہے کہ جیسے امام غزالی اپنے وقت میں تھے تو امام غزالی کی کتب یہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو تخلیق فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو رب کریم نے پہاڑ کو پیدا فرما دیا، اور پہاڑ جب زمین پر رہے تو ایسے رہے کہ گویا کسی نے کیل ٹھونک دی ہو اور زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں یہ بحث چل نکلی، فرشتوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور شے زمین ہے، لیکن جب زمین ہلنے لگی اور پہاڑ نے اس کے ہلنے کو بند کر دیا تو فرشتوں کی رائے تبدیل ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ زمین نہیں بلکہ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو تخلیق فرمایا اور لوہے کے اوزار بن گئے، ان اوزاروں سے پہاڑ کو کاٹا جانے لگ گیا، تو اب فرشتوں کی رائے تبدیل ہو گئی، فرشتے کہنے لگے کہ زمین بھی نہیں پہاڑ بھی سب سے زیادہ طاقتور نہیں، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور لوہا ہے کہ جس نے پہاڑ جیسے مضبوط جسم کو کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جب لوہے کے بعد آگ کو تخلیق فرمایا اور آگ نے لوہے کو گلا کر رکھ دیا، لوہے کو پگھلا دیا، اب فرشتوں کی رائے تبدیل ہو گئی کہ آگ لوہا سب سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ آگ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ آگ نے لوہے جیسی مضبوط شے کو جلا کر کے راکھ کر دیا، اسے پگھلا کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے بعد پانی کو تخلیق فرمایا کو، اور پانی نے آگ کو بجھا دیا، تو فرماتے ہیں کہ اب فرشتوں کی رائے تبدیل ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ زمین بھی سب سے زیادہ مضبوط نہیں، پہاڑ بھی مضبوط نہیں، لوہا بھی مضبوط نہیں، اور آگ بھی سب سے زیادہ طاقتور نہیں، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور پانی ہے کہ جس نے آگ جیسی خطرناک شے کو بجھا کر کے رکھ دیا۔ اب یہ بحث جاری تھی اور فرشتوں نے آپس میں سوچا کہ چلو چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے مولا تو ہی بتا دے سب سے زیادہ طاقتور شے کیا ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں یاد رکھو کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے کہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی ایسی نیکی کرے کہ جس میں دکھاوے کا ایک عنصر بھی نہ ہو، جس میں دکھاوے کے ایک رمق بھی نہ ہو، بلکہ ایسی نیکی ہو جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، تو ایسا آدمی اس دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب آئیے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کس بیماری سے کیسے بچا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں کہ اس کو اگر تم پڑھ لو یا اس کو اپنا معمول بنا لو تو تم ہر چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے تین بار اسے پڑھا، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں دانستہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس سے کہ اگر نادانستہ میں تجھے تیرے ساتھ کسی کو شریک کر لوں۔ تو یہ دعا حضور نے تعلیم فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے تو آدمی اس بیماری سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی چال چیونٹی سے زیادہ خفیف ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ لہذا اس دعا کو یاد کر کے اگر اسے ہم اپنا معمول بنا لیں تو باقی کوششوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے گا۔ تو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی امید رکھے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اپنے عمل میں ریاکاری نہ کرے، اپنے عمل میں دکھاوا نہ کرے، اپنے عمل میں تصنع نہ کرے، بلکہ خالص ہر کام، ہر نیکی، ہر عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرے۔ حکما فرماتے ہیں کہ ریاکار کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بازار میں جائے اور اپنی جیبوں میں پتھر بھر لے، پتھر کے ٹکڑے بھر لے جس سے اس کی جیبیں پھول جائیں، تو بازار میں ہر آدمی دیکھنے والا یہ کہے گا کہ بڑا مالدار ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے بعد، اس کی تو جیبیں پھولی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بازار جا کے کچھ چیز خریدنا چاہے، کوئی شے خریدنے کی کوشش کرے تو خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ جیبیں تو بھری ہیں لیکن اس میں مال نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ریاکار کی مثال ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔